بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل ضرب زيدا قائما كي تسو مختلف مثالنا واوردل ننني درس او ننني سبق كي بيان دو مذاهب دے پا ضربی زیدن قائمن کی. تقریباً پنځه مذاهب دی پا ضربی زیدن قائمن کی. ړومبے مذہب دو بسرینو دے. بسرینوی جی دو ضربی زیدن ترکیب دا سے دے. ضرب زیدن حاصل اذا كان قائما. بسرین ضرب زیدن قائما تقدیر څنګه راوباسي؟ او چې د ترکیب تقدیر دسې دی، ضرب زیدن حاصل اذا كان قائما. نو حاصل دا خبر ده، او اذا کانا دا ضرب متعلق دے پا حاصلن پورے، او قائمن دا حال دے. خبر مانتا سپوئے گئی. میں پا دی صورت کے خبر حذف شو چه حاصلن دے. نو ضرب زیدن اذا کانا قائمن باقی پاتی شو، پوئے گا نا؟ بے اذا کانا چې کم ظرف او هغه ظرف هم حذف شو. خبر معنی پوهیږی کنه؟ ظرف هم چی شو؟ دا حذف شو، او حال دا خبر په ځای باندې قائم مقام پاتې شو. نو ضرب زیدن قائمن شو. خو په دې باندې دا سوال واردیږي چې ای بسریانو، تاسو خود خپل مذهب نه خلاف کو، ځکه بسرینو تاسو خدا مذهب دی چې د ضرب متعلق دا به فعل وي، پوهیږی کنه؟ او دلته د ضرب متعلق چې حاصلون دی دا اسم دی، خبر معنی پوهیږی کنه؟ او دا خو مذهب د کوفیانو دی، یا غی متعلق د ظرف اسم وای. جواب داده چې بعضی مواضع داسی دی، بعضی زین داسی دی چې ال د متعلق د ظرف بل اتفاق اغا اسم وی. بعضی مواضع داسی دی چې ال د متعلق د ظرف بل اتفاق اغا اسم وی. یو د هغه موازعونه دا ځای دی. دویم جواب دا دی چې د بسیانو په نیز باندې اولا دا ده چې متعلق د ضرب دا فعل دی، سره د جواز د تعلق د ضرب نه په اسم پورې. د بسرینو په نیز باندې غوره دا ده، اولا دا ده چې متعلق د ضرب به فعل وي، سره د جواز د تعلق د ظرف نه په اسم پورې. چې جایز ده چې ظرف د متعلق شي په اسم پورې. خبر باندې تاسو پوه شئ کنه؟ شیخ رضی په دې باندې اعتراض کړی دی، په دې ترکیب باندې، په بسرینو باندې شیخ رضی اعتراض کړی دی. اعتراض دا دی چې په دې ترکیب کې او په دې تقدیر کې بسریانو د دوه تکلفاتو ارتکاب کړی دی. بسرینو څه کړي ده؟ دوه تکلفات یې کړي دي. یو دا دی چې دی اذا کانه کې حرف شرط او فعل شرط دواړه حذف کړي دي، خبر باندې پوهیږی کنه؟ او دویم دا دی چې دی کانه تامه اغسته دی. دی کانه تامه اغسته، او اصل په کانه کې کانه تامه ناقصه دی، نه کانه تامه. راځمانه پوه شوې. شیخ رضی وایي چې د دوه تکلفاتو ارتکاب کړی دی. یو خدا دا چې دلته حذف د شرط د حرف شرط او د فعل شرط دواړه شوی دی. فعل شرط کانه دی او کانه دلته حرف شرط او فعل شرط دواړه دی حذف کړی دی. او دویم دا دی چې دی څه شی اغسته دی؟ کانه تامه اغسته دی. او حالان کې پکانا ناقصا او پکانا تامه کې کانا ناقصا اصل دی. جواب د اولنی تکلف نه دا دی چې حذف د حرف شرط د فعل شرط سره دا شائع او کثیر دی. یعنی حرف شرط او فعل شرط دا حذف کیږي او دا حذف د دې شائع دی کثیر دی او واقع دی. او د دویم تکلف نه جواب دا دی چې نه منم دا خبره چې اصل په کانه کې کانه ناقصه دی بلکې کانه تامه او کانه ناقصه دواړه برابر دي. دواړه برابر دي. او یا دا چې کانه تامه اصل لی په نسبت سره کانه ناقصه ته ځکه چې کانه تامه خبر ته محتاج نه دی. کانه تامه خبر نه غواړي او کانه ناقصه محتاج دی خبر ته او غیر محتاج اولاد د محتاج نه. خبره پوښت کړه. او یا دا چې په کانه ناقصه کې اختلاف دی. کانه ناقصه کې اختلاف نحات وای چې دا فعل دی او منطقین وایي چې کانه ناقصه حرف دی. نو کانه تامه اصل وګرځېده په نسبت سره کانه ناقصه ته. پوه شو په دې معنی؟ دویم مذهب د رزي دی. رزي وایي چې د ضرب زیدن قائمن ضرب زیدن قائمن تقدیر داسې دی ضرب زیدن یلابسه قائمنا. خدا په هغه صورت کې عامره چې کله دا قائمن حال واقع شي د فعل نه د مفعول نه چانه حال واقع شي د مفعول نه. او یا داسې دی ضرب زیدن یلابسنی قائمن. خدا په هغه وخت کې چې کله قائمن حال واقع شي د فاعل نه. درجه په نسبت تقدیر څنګه دی؟ ضرب زیدن یلابسه قائمن کله چې دا قائمن حال واقع شي د مفعول نه او ضرب زیدن یلابسنی قائمن دا په هغه صورت کې دی چې کله قائمن حال واقع شي د فاعل نه. وایي په دې معنی نو دلته ماته وګورو یلابسو خبر دی چې دی یلابسو خبر دی. ضمیر د متکلم به یلابسونی کې او یا مفعول چې زیدن دی دا ذوالحال دی. ضمیر د متکلم یا زیدن دا ذوالحال دی او رستو قائمن دا حال واقع شوی دی. خبره باندې تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ نو ذوالحال حذف شو چې شو ده ذوالحال حذف شو نو ضرب زیدن یلابس قائمن پاتې شو. او حذف د ذوالحال جایز دی. بیا خبر چې یلابسو دی او دی عامل دی په حال کې هغه هم حذف شو. خبره ما نه پوهیږئ یاره. بیا یلابسو چې خبر دی او عامل دی په حال کې هغه هم حذف شو. خبره من تاسو پوښت او حال قائم شو په زید چا باندې؟ خبر باندې. خبر باندې نو ضرب زیدن قائمن پاتې شو. خو پر رزي باندې دا اعتراض واردېږي چې په دې صورت کې حذف د افعال خاصه راځي. دې صورت کې حذف د افعال خاصه، حالان کې حذف د افعال عامه نه راځي. حذف د افعال خاصه نه کیږي، حذف چې کیږي د افعال عامه کیږي. دریم مذهب د کوفین دی. کوفین وایي چې د ضرب زیدن قائمن ترکیب، د ضرب زیدن قائمن تقدیر دسې دی، ضرب زیدن قائمن حاصلون، ضرب زیدن قائمن حاصلون. هغه وایي چې دا قائمون نه دی، قائمن دا د متعلقاتو د مبتدا نه دی. قائمن څه شی دی؟ د متعلقاتو د مبتدا نه دی. نو په کوفینو باندې دا اعتراض واردیږي، کوفینو باندې چې دلته حذف د خبر راځي بغیر د صدمه صد نه، حذف د خبر راځي د صدمه صد نشته، خبر حذف شوی دی. او دویم به دا اعتراض واردیږي چې دلته تقید د مبتدا راغی، چې تقید د مبتدا راغلی دی، حالان کې په مبتدا کې عموم مقصد دی، په مبتدا کې عموم مقصد دی په دلیل د استعمال باندې. څلورم مذهب د اخپش دی. څه شی دی اخپش؟ څلورم مذهب د اخپش دی. اخپش وایي چې خبر د دې مبتدا، خبر د دې مبتدا چې کوم حال دی په زمانې واقع شوی دی هغه مصدر دی، خبر د دې مبتدا مصدر دی، چې دا مضاف دی ذوالحال ته. نه تقدیر د عبارت دسې دی، تقدیر د عبارت دسې دی، ضربی زیدن ضربه قائما، ضربی زیدن ضربه قائما. خبر من تاسو پوه نه شو یاره، بیا په دې مقام کې خبر حذف شوی دی او حال د خبر په ځای باندې قایم مقام شوی دی، لیکن دا مذهب هم ضعیف دی. چیرته دا مذهب ځکه ضعیف دی چې دلته حذف د مصدر لازمیږي سره د بقا د معمول نه. اندره پوهیږي نه؟ دلته حذف د مصدر لازمیږي سره د بقا د معمول نه. خبره باندې پوهیږي؟ او حذف د مصدر سره د بقا د معمول نه دا یو مذهب ضعیف دا، نه جایز دی. پنځم مذهب د ابن درستوی دی. هغه وایي چې دا مبتدا د خبرې نشته دی، ضرب زیدن قائمه نه دا بدیهی البطلان دی، دا مذهب او ضعف بالکل ظاهر دی، ښکار دی، ځکه چې مبتدا په غیر د خبر نه نوی. پوه شو په دې باندې؟ بس دا سبق او دې کې ختم شو انشاءالله.